الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوا على الحبيب صل على نبينا صل على نبينا صل على محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں. ماہ رمضان کا آج 16واں روزہ ہے، مناجات افطار کا سلسلہ ہے. تیزی کے ساتھ یہ مبارک مہینہ گزرتا جا رہا ہے، نصف رمضان اب جا چکا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد قرشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک بہت دولت مند نوجوان رہتا تھا. اسے ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں میسر تھیں. ایک حسین و جمیل لونڈی تھی جس سے وہ بڑی محبت کرتا تھا. خوب عیش و عشرت میں اس کے دن رات گزر رہے تھے. اسے ہر طرح کی نعمت میسر تھی، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا. اسے بڑی خواہش تھی کہ اس کی اولاد ہو. کافی عرصے تک اسے یہ خوشی نصیب نہ ہو سکی. پھر اللہ تعالی کے فضل و کرم سے وہ لونڈی امید سے ہوئی. اب تو اس مالدار نوجوان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. وہ خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا. ایک انتظار کی گھڑیاں اس کے لیے بہت صبر آزما تھی. بالآخر وہ وقت قریب آ گیا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اچانک وہ مالدار نوجوان بیمار ہو گیا، اور کچھ ہی دنوں بعد اولاد کے دیدار کی حسرت دل ہی میں لیے اس بے وفا دنیا سے کوچ کر گیا. اور جس رات اس نوجوان کا انتقال ہوا، اسی رات اس کے یہاں خوبصورت بچہ پیدا ہو گیا، لیکن باپ اپنے بچے کو نہ دیکھ سکا. لگتا نہیں ہے دل میرا اسے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم میں نہ پائے دار میں، لگتا نہیں ہے اجڑے دیار میں. عمر دراز مانگ کر لائے چار دن دعا زوم کٹ رہے تو انتظار میں لگتا سیدنا مستور مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے تو وہ دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی آیا ہے۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال بھی فقط سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ فانی اور متناہی یعنی ختم ہونے والی اور انتہا کو پہنچنے والی دنیا کو باقی یعنی غیر فانی غیر متناہی یعنی ہمیشہ باقی رہنے والے آخرت سے اتنی سی بھی نسبت نہیں جو بھیگی انگلی کی تری کو سمندر سے ہے۔ تو خیال رہے کہ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے، عاقل عقل مند عارف کی دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، اس کی دنیا بہت ہی عظیم ہے، غافل کی نماز بھی دنیا ہے جو وہ نام و نمود کرنے کے لیے ادا کرتا ہے، اور عاقل کا کھانا پینا سونا جاگنا جینا مرنا بھی دین ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، ہر آنے والا دن گویا موت کی طرف ہمارا ایک قدم ہے، مگر کریں کیا کہ دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی عادت نہیں جاتی، ہم کیا کریں؟ ہم نیک بننا چاہتے ہیں لیکن پھر نفس و شیطان اس بات کی ہمیں تسلی دلاتے ہیں کہ ابھی تو بہت پڑی ہے زندگی، ابھی زندگی بہت طویل ہے، لیکن غفلت کا پردہ ہمارا ہٹتا نہیں ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ نیکیوں کا آغاز کب سے کرنا چاہیے، انسان کو نیکیوں کا آغاز کب سے کرنا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں نا بھائی نماز پڑھے تو کہتے ہیں جمعے سے پڑھیں گے، میں داڑھی رکھنی ہے تو مدینے جا کر ہم داڑھی رکھیں گے، شادی کے بعد یہ کر لیں گے تو یہ کر لیں گے۔ تو بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ انسان کو نیکیوں کا آغاز کب سے کرنا چاہیے؟ فرمایا مرنے سے ایک دن پہلے، مرنے سے ایک دن پہلے آغاز کر لینا چاہیے۔ تو اس نے کہا حضور پتا ہی نہیں ہے موت کب آئے گی، تو کہا بس اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ تو ہم انتظار میں رہ جاتے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، توبہ سے بھی نیکیوں کے کاموں سے بھی، اور پھر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور پھر اچانک موت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ ایمان اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے، ایمان اور عافیت پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ یہ ماہ رمضان ملا ہے، یقین مانے اللہ کی رحمت ہوئی ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ رمضان مل گیا، اس مہینے میں رب کو راضی کر لیجئے، توبہ و استغفار کر لیجئے، ہمارا رب بہت کریم ہے، اس کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس برکت والے مہینے کی برکتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین۔ اے میرے مالک میرے پروردگار، سن ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار، اے میرے نگاہ اے میرے مالک میرے پروردگار سن میرے تو اٹھاتے ہیں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا دے مانگتے ہیں تجھ سے دعا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب المصطفیٰ ایک مرتبہ پھر ہم تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیے حاضر ہیں مولا، عشر مغفرت بھی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، آج 16 روزے ہو چکے ہیں اے مولا، ماہ رمضان نصف رمضان اب جا چکا ہے اے مولا، یقیناً روزانہ لاکھوں لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہوئے، ہمارا کیا بنے گا اے مولا اگر ہماری بخشش نہ ہوئی، ہماری مغفرت نہ ہوئی، اے مولا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، نہ جانے آئندہ سال یہ ماہ رمضان ہمیں دیکھنا نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں، روز بروز لوگوں کے مرنے کی خبریں ہم سنتے چلے جا رہے ہیں، میسیجز آتے ہیں، اطلاعیں ملتی ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اے مولا جانتے ہیں کہ ان قریب وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ہمارے مرنے کا بھی اعلان ہو رہا ہوگا، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری روح بھی جسم سے جدا ہو چکی ہوگی، اے مولا جانتے ہیں کہ ان قریب ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، ہمارے بھی فیشن والے نفیس عمدہ قیمتی لباس ہمارے جسم سے اتار لیے جائیں گے، ہمارا بھی جنازہ تیار کیا جائے گا، جس طرح آج لوگوں کے جنازے تیار ہوتے ہیں صدا لگائی جاتی ہے کہ آؤ آخری دیدار کر لو، اے مولا جانتے ہیں کہ ہمارا بھی آخری دیدار ہو رہا ہوگا، ہمارے مرنے پر ہمارے گھر والے، والدین، دوست احباب، اولاد، رشتہ دار غم زدہ ہوں گے، ہمارا بھی آخری دیدار ہوگا، ہمارا بھی جنازہ ادا کیا جائے گا. اے مولا جانتے ہیں کہ ہمیں بھی کندھوں پر لاد کر ہمارے چاہنے والے ہمارے دوست قبرستان کی طرف لے چلیں گے, وہ قبرستان کے جہاں رات میں تو کیا دن میں بھی اکیلے آنے سے ڈرتے تھے, اندھیری قبر میں ہمیں اتار دیا جائے گا, سلے رکھی جائیں گی, معمولی سوراخ بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اے مولا جانتے ہیں کہ ان قریب دنیا سے جانا پڑ جائے گا. یہ زندگی جو تو نے عطا کی مولا اب تک تو غفلت میں گزاری ہے, نام ہے اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے. اے مولا اگر تو ناراض ہوا توبہ کیے بغیر مر گئے ہمارا کیا بنے گا؟ یا اللہ ماہ رمضان کا صدقہ ہماری بخشش فرما دے, ہمیں بخش دے مولا. ذلیل و خوار ہوں بلدہ بدکار ہوں بے حد, ذلیل و خوار ہوں میرے فرما ناراض نہ ہونا یا اللہ جب تک زندہ رہے, یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب کر دے. اے مولا جب ہمارا آخری وقت ہو, جب ہمارا آخری وقت ہو اے اللہ ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر بنا دے, اپنے پیارے محبوب کا ہمیں دیدار نصیب فرما دے. بیماریاں دور فرما یا شافی یا شافی الامراض، ہماری بیماریاں دور فرما، ہماری قرضداریاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، مقدمے بازیاں دور فرما، اے اللہ جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے، جن کے بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، یا اللہ اولاد کے طلبگاروں کو اولاد عطا کر دے، نافرمان اولاد کی وجہ سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم پر رحم و کرم فرما، ہماری آل اولاد پر رحم و کرم فرما، ہمارے والدین پر رحم و کرم فرما، ہمارے اساتذہ پر رحم و کرم فرما، ہمارے پیر و مرشد پر رحم و کرم فرما، یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت پر رحم و کرم فرما، یا اللہ اپنی رحمت کی برسات نازل فرما، ماہ رمضان کا صدقہ مولا، اب تو نصف رمضان بھی جا چکا ہے، یا اللہ 16 روزے بھی ہو چکے، اللہ بخشش و مغفرت جہنم سے آزادی ہمیں نصیب فرما دے، کہ بخش ہماری ساری خطائیں پر